Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde gördüğümüz 89. ayet-i kerime şöyle nihayete eriyordu. Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa, yani iman edip hicret etmeyi kabul etmeyecek olurlarsa, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan da hiçbir veli ve hiçbir yardımcı edinmeyin diye nihayete eriyordu. Geçen yine bu ayet-i kerimeyi açıklarken size kısaca demiştik ki, İslam savaşa bile bir hukuk getirmiştir. İslam'ın savaşının da bir hukuku vardır. Savaş esnasında riayet edilmesi gereken hususlar vardır. Onlara riayet edilmediği takdirde bir Müslüman için en büyük ibadetlerden birisi olan cihad ibadetinin belki sevabı tamamen gider, belki sevabı azalır ve hatta belki de veballe dönüşebilir. O halde Müslümanın bu ibadetinin de hukukunu, hükümlerini etraflı bir şekilde bilmesi icap ediyor. Cenab-ı Allah eğer yüz çevirirlerse onları yakalayıp öldürün diyor. Ama bu öldürmenin hangi şartlarda olması gerektiğinin de bizim tarafımızdan bilinmesi icap ediyor. Çünkü sizlere demiştik ki, beşer hayatında görülüp de Kur'an ve sünnet veya kısacası İslam'da hükmü bulunmayan hiçbir mesele düşünülemez. Eğer herhangi bir şekilde o meselenin hükmü tespit edilememişse, bu o meselenin hükmünü arayanların bilgisindeki bir eksiklikten ve bir kusurdan kaynaklanır. İslam'ın o konudaki bir eksikliği değildir demiştik. Şimdi bu kısa hatırlatmalardan sonra vaktimiz içerisinde oldukça önemli, bu açıdan oldukça önem taşıyan 90. ayet-i kerimeyi yavaş yavaş görelim. Evet, biliyorsunuz devletler arası ilişkileri düzenleyen hukuka milletler arası veya devletler arası hukuk deniliyor. Bu hukukun doğuşu ...1809 mu ne, tam tarihini hatırlamıyorum, Paris Antlaşması ile kabul ediliyor. Yani bu hukukun Paris Antlaşması ile birlikte doğduğu kabul ediliyor. Yani 19. asrın başları. Hadi 18. asır diyelim. İslam 6 asır, 7 asır öncesinden devletler hukuku ile alakalı bu gördüğümüz fevkalade hükümleri tespit etmiş bulunuyor. Ve bu ayet-i kerimede konuyla alakalı hükümleri ihtiva eden ayetlerden sadece bir tanesidir. Geride gerek bu Nisa suresinde, gerek Maide suresinde, gerek Enfal suresinde, gerek Tevbe suresinde, Kur'an-ı Kerim'in sonlarına doğru Mücadele suresinde, Mümtehine suresinde yine bu hukuka dair, bu hukuka dair daha birçok ayet-i kerime ile karşılaşacağız. Bunlar sadece konuyla alakalı ayet-i kerimeler. Hadisler ve İslam tarihinde, fıkıh tarihinde, gerek fıkıh kitaplarında, gerek müstakil olarak yazılan kitaplar, buna dair, bu konuya dair kitaplar ayrı bir konudur. İşte diyor, bunları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün. Ondan sonra illellezine yasiluna ila kavmin beynekum ve beynehum mithaq. İlla bir istisna belirtiyor. İstisna evadıdır. Şu ayet-i kerimede nitelikleri belirtilecek olanlar müstesnadır. Yani onları bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldüremezsiniz. Burada bir hukuk ortaya çıktı. Bir önceki ayet-i kerimede böyle olanları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün. Burada öldüremeyecekleriniz şunlardır diye bir takım kimseler sayılacak. Yasilûne ilâ kavmin. Bir topluluğa ulaşırlar. Onlarla bitişirler. Onların yanına varırlar. Onlara varırlar. Buradaki varmak bedensel bir varış değildir. Hukuksal olarak onlara katılmak demek. Hukuki bakımdan onların statüsünü kazanmak demek. Onların sahip olduğu haklara sahip olmak demek. Bu da neyle olacak? Onlara katılmak suretiyle olacak. Şimdi belki de dünya tarihinde en azından uluslararası hukuka dair yazılı belgelerin en önemlilerindendir. Gerçi tarihte okutuluyor, bilmiyorum nerededir yazılı, bilmiyorum. Yani herhalde var ki söyleniyor. Efendim en eski yazılı antlaşma bize milattan işte şu kadar yıl öncesinden kalma Kadeş Savaşı ile ilgili anlaşmaymış. Bu anlaşmanın metinleri tarihe geçmiş. Fakat bundan sonra kaç tane yazılı anlaşma var o ayrı bir konudur. Ama bizim İslam tarihinde en erken yazılı antlaşma, nasları, metni, her şeyiyle belli, elimizde mevcut olan Hudeybiye Antlaşması'dır. Hudeybiye Antlaşması'nda bu ayet-i kerimeyi biraz daha iyi anlamak için bu bölümünü, bir şart vardır. Onu hatırlatayım sizlere. İsteyen bu antlaşmanın taraflarından birisini teşkil eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafına katılabilir. İsteyen Kureyş tarafına katılabilir. Yani isteyen barış antlaşmasının şartlarının kendisine uygulanması açısından Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a taraftar olur ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hangi şartlar üzerinde sulh yapmış, barış yapmış, ittifak yapmış ise o da o şartlarla barış antlaşmasının tarafında yer alacak. İsteyen de Kureyş'in tarafında antlaşmaya katılacak. Yani Kureyş o antlaşma gereği hangi hak ve yükümlülüklere sahip olmuşsa o da aynı şekilde Kureyş gibi hak ve yükümlülükleri kabul edip onların tarafına katılacak. İşte bu taraflardan birisine katılmaya ne denir? Ulaşmak denilir, katılmak denilir. Yani o taraflardan birisine katılanlar, ulaşanlar. Nasıl bir kavim bunlar? Beynekum ve beynehum mithak. Sizinle kendileri arasında bir antlaşma, mithak, yemin demek, ant demek. Sizinle kendileri arasında bir antlaşma bulunan bir kavme katılanlar müstesnadır diyor. Yani siz eğer bir kavimle, bir devletle, bir milletle, bir ulusla, bir kabileyle, bir aşiretle barış antlaşması yapmış iseniz ve sizin öldürmeniz gereken, bulup yakaladığınız yerde öldürmeniz gerekenlerden olan kimseler, kendileriyle antlaşma yaptığınız bu kimselere katılacak olurlarsa o zaman onları bulduğunuz yerde yakalayıp öldüremezsiniz. Çünkü artık onlar da sizinle barış yapanların hükmüne girmişlerdir. Onlar da aynen onlar gibi sizin tarafınızdan saldırıya maruz kalmayacak bir statüye sahip olmuşlardır. Bu birinci durum. Yakalandıkları yerde öldürülmeyeceklerin birinci grubu. Kimler bunlar? Sizinle kendileri arasında barış antlaşması bulunan bir topluluğa katılanlar müstesnadır. Ev yahut ce'ukum hasirat suduruhum ey yukatilukum. Yahut da sizlere sizinle savaşmayı kalpleri kaldıramayacak halde olduğu için size gelenler. Yani biz bunlarla savaşamayız. Bunlarla savaşmaya gücümüz yetmez. Bundan dolayı kalpleri daralmışsa, sıkıntı içerisindeyseler, sizden yana da güvenlik altında kalmak istiyorlar. Tarafsız kalırlarsa, başkaları nasıl olsa bunlar ne bizim antlaşmamıza dahildir, ne Muhammed'in antlaşmasına dahildir deyip, ondan dolayı tehlikeye düşebilirler. Bundan dolayı sizinle savaşamıyorlar. Sizinle savaşanların yanında da yer almak istemiyorlar. Bir zamanlar sizinle savaşan, fakat şimdi barış içerisinde bulunanlara da katılmak istemiyorlar. Onlar çaresizlikten size teslim olmak üzere gelenler var. Bunlar zahiren teslim oluyorlar. Belki kalpten İslam'ı kabul etmemiş olabilirler. Belki içten içe sizinle antlaşma yapmak istemiyor olabilirler. Ama şartlar onları sizinle antlaşmaya mecbur etmiştir. Hasirat suduruhum en yukatilukum bu demek. Sizinle savaşmayı gönülleri kaldıramıyor. Kaldıramayan kimseleri de bulduğunuz yerde yakalayıp öldüremezsiniz diyor. Sana saldıracak gücü yok. Saldırma ona. Niçin? Çünkü İslam'ın gayesi savaş esnasında bile insan öldürmek değil ki. Gayesi İslam'ın insanlara ulaşmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. İslam'ın insanlara ulaşmasını engelleyen ne varsa onu ortadan kaldırmak için savaşır İslam. Bunlar zaten size teslimiyetlerini arz ediyorlar. Müslüman olmuşlar, olmamışlar. Onu hiç mevzu bahis etmiyor ayet-i kerime. Tek şart onların ölümden kurtulmaları, size gelmeleri, size savaşmayı, sizinle savaşmayı yürekleri kaldıramadığı için, gözleri kesmediği için size gelmeleri yeterlidir diyor. Onları o zaman öldüremezsiniz. Çünkü savaşın gayesi olan İslam'ın, tebliğin onlara ulaştırılmasının önünde bir engel kalmamış. Size geldiler. İman etmemişlerse bile, iman etmişlerse zaten muhacir olarak gelmiş olurlar. Etmemişlerse zaten size teslim olmuşlar. Onları esir alamazsınız, doğru. Öldüremezsiniz, o da doğru. Fakat onlara İslam'ı barış ortamı içerisinde, rahat ve huzur içerisinde tebliğ edebilirsiniz. Onlara İslam'ı tebliğ etmek imkanı doğmuştur artık. Dolayısıyla onlara savaşmanın gerekçesi kalmamıştır. Çünkü tekrar ediyorum, savaşın en önemli gerekçesi İslam'ın Müslüman olmayanlara tebliğ edilmesinin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Bir diğer sebebi tabii Müslümanlara ve İslam dinine ve İslam devletine, İslam topraklarına küffarın tehlike teşkil etmesidir. Öldürülmezler. Veya hasirat sudurukum en yukatilukum ev yukatilu kavmehum. Birincisi, hiçbir tarafa katılmıyorlar ama gelip size katılıyorlar, iman etmiyorlar. Ama burada kavimlerine karşı da savaşmıyorlar. Yani kendileri gibi kafir olanlara karşı da savaşmıyorlar. Size de gelip katılmıyorlar. Ama ne yapıyorlar? tarafsız kalıyorlar. Aman ya Rabbi. Görüyor musunuz bu hakkaniyeti, bu adaleti? Kavimlerine destek vermiyorlar. Kavimleriyle savaşmak da çeşitli sebeplerden dolayı istemiyorlar. Neyse sebep. Belki akrabası, konusu, komşusu, malı mülkü olduğu için savaşmıyor. Belki güç yetiremediği için, belki bir başka sebep. O önemli değil. Hangi sebepten dolayı olursa olsun size gelip katılmıyorlar. Kavimlerine karşı da savaşmıyorlar ama tarafsız kalıyorlar. Bu tarafsız kalanlara da bulup yakalandıkları yerde öldürmek söz konusu değildir. Çünkü bunlar size saldırmıyor. Dininize saldırmıyor. Hatta tarafsız oldukları için belki dininizin önünde engel de teşkil etmiyorlar. Uygun bir şekilde siz gidip dini oradaki o insanlar arasında ne yapabilirsiniz? Tebliğ edebilirsiniz. Ve bunlar size karşı da kavimlerine karşı da tarafsız oldukları için tarafsız bölgedirler. Orada siz de eman içerisindesiniz. Belki kendi kavimlerinden olanlar da geldikleri vakit eman içerisinde olacaklardır. Güvenlik içerisinde bulunacaklardır. Bunlara karşı savaşmayın. Şimdi insanın zihninde şöyle bir soru gelebilir hatırına. Ya bunlar güçleri olsaydı bizimle savaşacaklardı. Ayetten de anlaşılan bu. Aksi tarafından, medlulü muhalifinden. Demek ki güçleri yetse bizimle de savaşabilirler. Kavimleriyle de savaşabilirler. Bunlar güçsüz kalmışlar. Güçsüz kaldıkları için savaşmıyorlar. O halde niçin bunları biz öldürmüyoruz? Yakaladığımız yerde öldürmüyoruz. Cenab-ı Allah'ın söyleyebileceği bir cevap görüyoruz. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ Onlara ilişmemeniz için bu ilahi hikmet yeterlidir diyor. Eğer diyor Allah dileseydi onları sizlere musallat eder ve onlar o zaman sizinle savaşırlardı. Bu az bir nimet değil ki. Allah onların kimisini tarafsız yaptı, kimisinin size gelip katılmalarını sağladı. Siz bunları artık size karşı savaşmayı sürdüren kafirler gibi bulduğunuz yerde yakalayıp öldüremezsiniz diyor. Allah dileseydi bunları size musallat eder ve bunlar sizinle savaşırlardı diyor. Dolayısıyla bu nimetin kıymetini bilin diyor. Bunlar sizinle savaşmadı. Allah bunları sizinle savaşmaktan alıkoydu. Bu sizin için iyi bir nimettir. Bu nimetin kadrini, kıymetini iyi biliniz, iyi değerlendiriniz. Çünkü Allah dileseydi onları sizlere musallat ederdi. Sizinle de savaşırlardı. O halde diyor, فَاِنِ اَعْتَزَلُوكُمْ Eğer sizden ayrı dururlarsa, sizden uzak dururlarsa, size ilişmezlerse, size zarar verecek herhangi bir eylem veya herhangi bir hazırlık içerisinde, hazırlık bu da önemlidir, savaş hazırlığı, savaşın başlatılacağının bir gerekçesi olabilir, bir alameti olabilir. Ama burada öyle bir şey yok. Sizden uzak durdular diyor. Ellerini çektiler, size yanaşmadılar. فَاِنْ اَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ Ve bundan dolayı, bu sebepten dolayı da sizlerle savaşmayacak olurlarsa وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ Ve eğer sizlere teslimiyetlerini arz ederlerse فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا Allah sizin elinizde onların aleyhine kullanabileceğiniz bir hak vermemiştir. Artık sizin onların aleyhine kullanabileceğiniz bir yol kalmamıştır. Burada özellikle tarafsız kalanların durumu pekiştiriliyor. Ya tarafsız kalmak ne demek? O açıklanıyor. فَاِنِ اَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ Evvela sizden uzak duracaklar ve uzak durmaların manası sizinle savaşmamaları demektir. Ondan sonra وَاَلْقَوْ اِلَيْكُمُ السَّلَمَ Bu da önemli. Gelip de sizlere teslimiyetlerini arz ederlerse. Diyecekler ki, tamam biz düşmanlarınıza karşı sizin yanınızda savaşmayız. Ama size karşı da herhangi bir eylemde bulunmayız. Size itaat ederiz diyecek olurlarsa فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا Sizin lehinize Allah onların aleyhine olacak herhangi bir yol bırakmamıştır. Sizin elinizde onların aleyhine herhangi bir yol bırakmamıştır. Böylelikle bu 90. ayet-i kerime özellikle 88 ve 89. ayet-i kerimelerde sözü edilen münafıklar ile kafirler ve hicret etmeyi kabul etmeyen kimselerin dışında bir grup insandan bahsediliyor. Bu bir. İkinci husus, ayet-i kerime İslam devletinin fayda ve maslahat görmesi halinde barış antlaşması yapabileceğini gösteriyor. İslam devleti Müslümanların ve İslam'ın faydasına görmesi halinde barış antlaşması, sulh yapabilir, kimilerinin tarafsız kalmasını kabul edebilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gerek Medine'ye geldiği zaman, Medine'deki müşrik, Yahudi ve Müslümanlar arasında hazırladığı ahitnamede, vesikada, gerek Hudeybiye Antlaşması'nda tarafların ortada olduğu birer antlaşma yapmıştı. Yine bu antlaşmalarda dileyen bu antlaşmanın dilediği tarafına katılabilir ifadeleri de yer almaktadır. Böyle bir açık kapı da bırakılıyor. Niçin? Çünkü İslam insanlığa gelmiş bir dindir. Bütün beşeriyeti kucaklamaya talip olan bir dindir. Ve evrenseldir. Kıyamete kadar dünyayı ve insanlığı şekillendirmek üzere gelmiş bir dindir. Bu din işte böyle bir geniş bir ufuk katıyor Müslümanlara. Antlaşma yaptığımız zaman antlaşmanın bir tarafını gelecek açısından açık tutuyoruz. Ayet-i Kerime işte böyle diyor. Hangisine katılmak istiyorsa, böyle olurlarsa onları öldürmeyin diyor. Size veya öbür tarafa katılmak isteyenler olabilir diyor. Peygamber Efendimiz de Hudeybiye Antlaşması'nda az önce söylediğim gibi böyle bir şartın altına imza atmıştı. Bunların dışında, yani antlaşmanın şimdiki tarafları dışında kalan Arap kabilelerinden isteyen istediği tarafa katılabilir denilmiştir. İşte bu ayet-i kerimeden de anladığımız kadarıyla antlaşma mümkün olduğu kadar zaman olarak Müslümanların ihtiyaçlarına cevap verecek kadar veya yeterli gelecek kadar kısa olsun. Lüzumsuz antlaşma yapmayı İslam telkin etmiyor. Belli bir süre zarfında olması, eski alimler bunu 10 yıl olarak tespit etmişler. Buna sınır getirmişlerdir. Buna riayet edilmesi isteniyor. Bu da İslam'ın gerek fert hukukuna, gerek cemaat hukukuna, devlet hukukuna, ümmet hukukuna ve uluslararası hukuka önem verdiği ve onunla ilgilendiğinin açık bir göstergesidir. Ayet-i Kerime ile alakalı olarak şimdilik kısaca söyleyeceklerimiz bunlar. Vaktimiz de doldu. Önümüzdeki ders inşallah ya bir ayet-i kerimeyi devam ettiririz, 91. ayet-i kerimeyi veyahut da belki Kadir Gecesi olması münasebetiyle Kadir Gecesi ile alakalı Kadir Suresi üzerinde belki dururuz. Artık Rabbimiz hangisini müyesser kılarsa ve hangisi hayırlısıysa Allah-u Teala onu nasip eder. Kur'an-ı Kerim zaten her şeyle tamamıyla hayırdır. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.